usypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Monitorujemy sytuację związaną z odwilżą, zapewnia premier Morawiecki. Specjaliści medyczni ostrzegają przed trzecią falą koronawirusa. Polska będzie walczyła z rozwiązaniami pakietu mobilności, mówi minister infrastruktury. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z szefem MSWiA Mariuszem Kamińskim na temat poważnego ryzyka lokalnych powodzi i podtopień. Monitorujemy sprawę i będziemy podejmować wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa, zapewnił szef rządu. Dziś po południu już w 7 województwach dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, lubuskim, śląskim, mazowieckim i łódzkim obowiązuje alert hydrologiczny IMGW drugiego stopnia. Ze względu na spływ wód roztopowych możliwe jest przekroczenie stanów alarmowych. Nadal niebezpieczna sytuacja jest również w Dolnej Odrze, w województwie zachodniopomorskim. Specjaliści medyczni ostrzegają przed trzecią falą koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił o rosnącej liczbie przypadków COVID-19 i dodał, że wiele teraz zależy od naszego zachowania. Jeżeli będziemy się zachowywać podobnie jak w Zadzieńkę, to w Zakopanem, no to będzie scenariusz czarny, czyli będzie zwiększona ilość nowych zakażeń. Doktor Agnieszka Szarowska, pełnomocniczka szpitala MSWiA w Warszawie do spraw COVID-19, przewiduje, że epidemia jeszcze potrwa. Pojawiają się nowe szczepy, pojawiają się mutacje, które mogą doprowadzić do tego, że szczepionka nie będzie tak skuteczna. Wirusolog profesor Włodzimierz Gut apelował o mądrość w związku z rozpoczynającą się trzecią falą koronawirusa. O ile pierwsza fala to była fala zaskoczenia i całkiem pozytywnie została przyjęta, można powiedzieć, że druga fala to była fala świąteczna, to teraz pozostaje nam tylko fala głupoty, bo podobno do 3 razy w sztukach. Dziś w Polsce poinformowano o ponad 8,5 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zapewnia, że Polska dalej będzie walczyła ze szkodliwymi rozwiązaniami pakietu mobilności. Wczoraj Komisja Europejska opublikowała wyniki badań wpływu wybranych przepisów zmieniających zasady funkcjonowania międzynarodowego transportu drogowego w Unii Europejskiej. Na ich wprowadzenie, by ograniczyć konkurencję ze strony m.in. polskich firm transportowych, naciskała m.in. Francja. Minister Adamczyk dodał, że niepotrzebne, wymuszone administracyjne działania zawarte w pakiecie będą bardzo kosztowne zarówno dla środowiska, jak i dla przedsiębiorców. Wszystkie operacje dodatkowe narzucone przez pakiet mobilności to prawie 3,5 miliona ton dwutlenku węgla w atmosferze, którą oddychamy, ale to przede wszystkim uderzy bezpośrednio w transportowców, przedsiębiorców polskich, przedsiębiorców węgierskich, litewskich, przedsiębiorców krajów wschodzących. Na wniosek ministra infrastruktury rząd przyjął uchwałę, w której potwierdził sprzeciw wobec przepisów pakietu mobilności i zdecydował o zaskarżeniu ich do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponad 50 osobników mniej niż w zeszłym roku i 70 cieląt. To wynik zimowego liczenia żubrów z rejonu Puszczy Białowieskiej. Według szacunków w parku w zeszłym roku było ich niemal 800, a w tym 715. Tak wysoka liczba mogła wynikać ze słabych warunków do obserwacji, mówi dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak. W tym sezonie mieliśmy bardzo dobre warunki, ponieważ jest gruba pokrywa śniegu, były niskie temperatury, więc te żubry bez problemu mogliśmy obserwować w tych miejscach, gdzie one spotykają się na żerowaniu. Michał Krzysiak podkreśla, że żubry obserwowano w ponad 80 miejscach. Co roku obserwujemy żubry w coraz większej liczbie miejsc. To rozproszenie jest już, można powiedzieć, na 200 tysiącach hektarów tutaj w rejonie Puszczy Białowieskiej. W zimowym liczeniu żubrów pomagali leśnicy z nadleśnictw Białowieża, Bielsk Podlaski, Browsk, Hajnówka, Nurzec i Rudka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w całej Polsce mgły, miejscami marznące, ograniczające widzialność do 100 metrów. Jutro pogodnie na zachodzie, na pozostałym obszarze przejaśnienia i rozpogodzenia. 1 stopień w Suwałkach, 5 w Warszawie, a 11 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Patrz, Barbara, ta jest mega. No, ale patrz na tę, Marian, jaka mega. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M11. Potrójny aparat. Teraz za jedyne 499 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro 5. Szybki dysk SSD. Grafika Nvidia GTX. Teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Właśnie zapisałam się z mężem na szczepienie przeciw COVID-19. Dbamy o siebie, to u nas rodzinne. Ty też zapisz siebie i bliskich. Już teraz zgłoś się na szczepienie na gov.pl/szczepimy się. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofa. Może spróbujemy czegoś nowego? Ale w kuchni czy w sypialni? Gdzie chcesz? W euro są nowe niższe ceny, więc wymienimy sprzęt i tu, i tu. Kupuj nawet do 80% taniej. Tylko do poniedziałku. 55 cali Sony 4K za 3699. Taniej o 600 zł. Xiaomi Redmi Note 9 Pro za 1069. Taniej o 330 zł. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po 18:00 jesteśmy Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A dziś do 19:00 w Trójce kilka spotkań i nie tylko z filmowcami. Już za chwilę porozmawiam z Hanką Brulińską, na co dzień aktorką, a od święta, tak mogę powiedzieć, reżyserką. Niedawno swoją premierę w sieci miał jej krótki, ale bardzo interesujący film Maska, zrealizowany według opowiadania Stanisława Lema pod tym samym tytułem. Sprawdzimy, jak sobie radzą kina tydzień po ponownym otwarciu na przykładzie warszawskiego iluzjonu Filmoteki Narodowej. Kinga Zabawska, szefowa tego kina, na pewno zdradzi też, jakie ma plany repertuarowe na najbliższy czas. Połączymy się dzisiaj również z hiszpańską wyspą Fuerteventurą. Tam, co wiem, skądinąd właśnie rezyduje wielu filmowców z Polski, ale też jest Rafał Bujnowski. Malarz, artysta sztuk wizualnych, stąd to dziś w tej audycji gość specjalny. Porozmawiamy jednak jak najbardziej o filmie, o szczególnym filmie realizowanym od kilku już lat w lesie Joanny Zastróżnej z doborową obsadą aktorską. No i nie zabraknie filmowych propozycji dostępnych właśnie w sieci. Na pewno będzie coś szczególnego dla fanów muzycznej twórczości PJ Harvey, no ale to już przed 19. A muzycznie teraz, już za chwilę The Weeknd, bo to nawiązanie do audycji sprzed tygodnia. Wtedy to Jane Fonda wspominała swoją rolę w filmie Pozycja obowiązkowa. Jane Fonda, przypomnę, laureatka tegorocznych Złotych Globów, to już wiemy, bo to nagroda honorowa, rozstrzygnięcie za tydzień w niedzielę. No i właśnie między innymi w tym filmie Pozycja obowiązkowa bardzo ważna była pewna książka, to 50 twarzy Greya, oczywiście później zekranizowana. I po utwór z tego filmu właśnie sięgamy. The Weeknd. I to przypomnę, nominacja do Oscara za piosenkę 5 lat temu. You make it look like it's magic. Oh yeah. Cause I see nobody, nobody but you, you, you. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being used. So I love when you call unexpected. Cause I hate when the moment's expected. So I'ma care for you, you, you. I'ma care. we live in our lives. Hey, hey, you're my favorite kind of night. So I love when you call unexpected, 'cause I hate when the moment's expected. So I'm a gift for you. I'm a gift for you. Yeah. 'Cause girl, you're perfect. You're always worth it. Always worth it. And you deserve it. You deserve it. The way you work it. The way you work it. 'Cause girl, the world earned it. Yeah. Piosenka prawie oscarowa, prawie, bo skończyło się w 2016 roku na nominacji do Nagrody Amerykańskiej Akademii Filmowej. The Weeknd, utwór z filmu 50 twarzy Greya. A 2021 rok to na całym świecie rok twórczości Stanisława Lema, no i samego autora, co oczywiście znajduje wyraz także w polskiej twórczości filmowej. Już za chwilę spotkanie z moim pierwszym gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W trójkowo filmowo łączymy się teraz z Hanką Brulińską. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ciągle się nie mogę przyzwyczaić, o tej porze też właściwie dobry wieczór. Dobry wieczór. Jest z nami aktorka, ale też od czasu do czasu reżyserka takich, myślę, specjalnych filmowych utworów. Stajesz po tej drugiej stronie kamery, chociaż w wypadku filmu, o którym za chwilę porozmawiamy, jesteś po obu stronach właściwie. Stajesz chyba jednak w szczególnych sytuacjach, bo to się zdarza raz na jakiś czas, prawda? No tak, tak. Na ogół to jest wynikiem takiej potrzeby serca, poparte ogromną potrzebą realizacji. No i właśnie od niedawna możemy oglądać w sieci twój najnowszy, krótki film i to jest ekranizacja prozy Stanisława Lema. To od tego wątku może zacznijmy naszą rozmowę. Dlaczego Lem? Dlaczego Lem? Z Lemem zetknęłam się już na studiach, właśnie z tym konkretnym opowiadaniem. Mówimy o opowiadaniu Maska. Tak, Maska jest to krótka forma, to jest jedyne dzieło Lema tak naprawdę, gdzie główną bohaterką od początku do końca jest kobieta. Więc to po pierwsze, dlatego tak bardzo gdzieś utożsamiłam się z tym tematem i wydał mi się dosyć interesujący pod wieloma względami. Poza tym niesamowicie bogata warstwa literacka, taka stylizacja, trochę taka staroświecka i opowiadanie na wielu płaszczyznach. Jest tam temat i filozofii miłości. I Lem łączy wiele różnych treści, uniwersum pewne i temat sztucznej inteligencji, przekraczania granic, tego, że nic nie jest czarne, tylko czarne i białe, ale że ma właśnie różne barwy. Interesująca w tym opowiadaniu jest analiza, jaką przeprowadza ta główna bohaterka. Bardzo ciekawa jest transformacja jej, kiedy nie mówię o samej transformacji, kiedy ona wstaje się, wychodzi z niej monstrum. Nie chcę opowiadać całej historii. Oczywiście, bo nie zdradzamy zbyt wiele. Tak, ale dzieje się, bohaterka zmienia się. Dzieje się, bardzo dużo się dzieje, jest dużo niespodzianek w opowiadaniu. W ogóle Lem dla mnie geniuszem. Mam rok Lema teraz. W wyniku pandemii po prostu napisałam projekt stypendialny, dostałam to stypendium i zrobiłam dwie formy, które są dostępne na Vimeo, dwie części. I teraz połączyliśmy to, zrobiliśmy taką postprodukcję tego, połączyliśmy, bo bardzo dobry był odzew, bardzo ciepło został przyjęty ten film. I teraz mamy jedną całość, tak? Mamy jedną całość, przetłumaczyliśmy na angielski, bardzo ciekawa lektorka anglojęzyczna. Film został jeszcze dodatkowo na wartości, będzie prezentowany na festiwalach zagranicznych, większych, mniejszych. Ciekawa jestem tego odbioru, jest to zupełnie nowa rzecz. Ja gdzieś bardzo jestem z tym tekstem od lat, bo tak jak wspomniałam, już na studiach się spotkałam i pracowałam nad tym długo, więc w każdej mojej komórce ciała ten tekst gdzieś jest. Więc w takim duchu lekkości i radości tworzyłam, bez ograniczeń jakichkolwiek. Wiedziałam, że to nie może być komercyjne i mi się to podobało, że to nie jest komercyjne, że mogę mieć tu czas, dowolność, właśnie tę wolność ogromną przy tworzeniu tego. Podobało mi się to. Wybrałam sobie ludzi bardzo ciekawych. Udało mi się zaprosić Virtual Magic ze swoim studiem wirtualnym. Najnowsze technologie, hollywoodzkie rozwiązania, gdzie ściany LED-owe są i można odtwarzać różne scenografie, niekoniecznie będąc w tej scenerii. Więc świetnie. Pre-Post Evolution, kostiumy tutaj, kostium modliszki, maski. Taki kostium, no, futurystyczny, dosyć zaskakujący. Beata Bojda, jej kostiumy, te piękne suknie, to jest jej sprawa, wielka artystka. Otoczyłam się fantastycznymi ludźmi i naprawdę nie wiedziałam, gdzie dojdę, ale zależało mi, żeby właśnie przeprowadzić i w zgodzie gdzieś z autorem, w duchu Lema, zrobić coś na zasadzie też kontrastów, żeby nie pokazywać do końca tych dosłownie obrazów. Aha. Raczej odbiegałam, raczej tworzyłam, chciałam czegoś więcej. I dlatego znalazłam się w Centrum Nauki Kopernik, gdzie wysłałam bohaterkę na Marsa. Centrum Nauki Kopernik. Świetne miejsce, by ekranizować prozę Stanisława Lema. To jeszcze nie wszystko. Do rozmowy z Hanką Brulińską, autorką Maski, za chwilę w trójkowo-filmowo wrócimy, ale by pozostać w odpowiednim klimacie, to muzyka Cliffa Martineza z filmu Solaris. Były dwie znane mi przynajmniej ekranizacje tej słynnej powieści Stanisława Lema. Ta pierwsza to dokładnie pół wieku temu. Film zrealizował wtedy Andrzej Tarkowski, no ale my właśnie słyszymy muzykę z tej znacznie późniejszej ekranizacji, bo to już niespełna 20 lat temu film Stevena Soderbergha. Ale jednak dosyć niepokojąca muzyka Cliffa Martineza z filmu Stevena Soderbergha Solaris. No i właśnie wracamy już do rozmowy z Hanką Brulińską, o ekranizacjach twórczości Stanisława Lema, w tym wypadku to opowiadanie Maska. Autorka nie ukrywa, że Stanisław Lem to pisarz wciąż bardzo, bardzo dla niej inspirujący. Fascynuje mnie jego metafizyka, którą on tak pięknie potrafi właśnie sprzedać. On tak zbliża się bardzo do psychiki ludzkiej, do natury człowieka. Mimo że mówi o fantastyce, o sprawach tak nierzeczywistych, jest bardzo blisko życia człowieka. Pięknie ujmuje etykę, wyprzedza jakby nas. On już tak 40 lat temu przewidział tyle rzeczy, które dzisiaj ma miejsce. No jest niesamowity. Cieszę się, że jest rok Lema. Cieszę się, że mogłam chociaż w ten sposób uśmiechnąć się do niego, bo kiedyś z nim korespondowałam. I cieszę się, no. Cieszymy się z tobą i najważniejsze, że dałaś nam taką właśnie, a nie inną maskę. Tam się bardzo wiele w tej krótkiej filmowej formie na ekranie dzieje. To rzeczywiście trzeba zobaczyć, bo to jest wręcz, bym powiedział, taki strumień obrazów, który nas w pozytywnym sensie atakuje, ale też umieściłaś tam wiele innych rzeczy. Jest i muzyka, i śpiew. Jesteś ty, więc zadanie aktorskie też było, są inni aktorzy. Tak. I rzeczywiście w tej krótkiej formie udało się zmieścić bardzo, bardzo wiele. Wygląda to na żmudną pracę, tak było? No prawda, ja pracowałam nad tym 7 miesięcy, jak sobie podliczyłam. Tylko, że ja tak zanurzyłam się z taką cudowną, mówię, lekkością, że to była dla mnie tak wielka przyjemność i frajda. Poza tym dźwięk mam tam ciekawy, jak się słucha, niestety na Vimeo mamy ograniczenia, ale tam jak się włączy słuchawki, to więcej wydobywamy i słychać biosferę, słychać mnóstwo różnych elementów i kosmicznych takich dźwięków i nawet bicie serca i przepływ krwi w żyłach i płuca, prasa płuc, to wszystko tam jest. Właśnie to jest dosyć ciekawe, że tam ta biosfera, te owady, tak, te owadzie, takie elementy. Praca bardzo, bardzo, bardzo, nie powiedziałabym żmudna, bo bardzo przyjemna, ale długa. Tam właściwie wszystko ma swoje miejsce. No bardzo precyzyjna, tak. Tak, dużo prac było, ale mówię, że wszystko jest przemyślane od początku do końca. Nie mam co do tego wątpliwości. Maska Hanki Brulińskiej już dostępna w sieci. No i rozumiem, że w 2021 roku ten film będzie podróżował po świecie i będzie też zdobywał, miejmy nadzieję, kolejne festiwale filmowe. No, nie wiem, jak się jestem sama ciekawa, bo miałam na to naprawdę ograniczony budżet. Nie spodziewałam się, że przybierze taki ostateczny obraz. No zaskoczyłam. Taka praca, która zaskoczyła, no. No ale jest i to najważniejsze. Także po tym doświadczeniu myślę, że z wielkim zaciekawieniem będziemy czekali też na kolejne twoje próby reżyserskie. Rozumiem, że takie też są w planach. Nawet kupiłam sobie sprzęt, żeby być niezależna w 100% i mam duże, nie ukrywam, że mam pomysły. I lubię to bardzo robić, gdzie czuję się niezależna, bo jako aktorka niestety wykonuję tylko pewne zadania i jest to ograniczone, a tutaj mam pełny zakres możliwości, pełen wachlarz i to jest fascynujące dla mnie. Na pewno warto z tego skorzystać. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Polecamy Maskę. Na Vimeo. Stanisława Lema, tak? Roku Lema. Dziękuję bardzo. Gościem trójkowo-filmowo była autorka tego filmu, Hanka Brulińska. Dziękuję. Dziękuję również bardzo. creation. She intoxicated body. She has the slow sensation that he is levitating with. She la gunuai I spin so ceaselessly till I lose my sense of gravity. I'm dancing barefoot in mid-air. I spin. Some strange music draws me in, makes me come on like some heroin. Oh God, I fell for you. Blood of our lips sweats in the dark like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, grave visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're all in a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women. W przyszłości za sprawą Patti Smith wróciliśmy do teraźniejszości, by za chwilę pomyśleć o przeszłości. A przy okazji odwiedzimy też otwarte kino. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W Trójkowo filmowo witam Kingę Zabawską, kierowniczkę kina Illusion. No i myślę, że chyba z radością od tygodnia znowu witają Państwo swoich widzów. Dzień dobry Państwu. Tak, witam. Tak, ten miniony tydzień to było coś niezwykłego, to było wspaniałe doświadczenie dla wszystkich, którzy prowadzą kina studyjne, które się otworzyły w ten pierwszy weekend otwarcia. Takiej publiczności kina nie miały, nie wiem, od niesłychanie dawna. Ja nie pamiętam takiej sytuacji. Prawie 100% frekwencja przy oczywiście 50% planie sali, ale prawie 100% frekwencja na wszystkich filmach i na naszych filmach archiwalnych i na nowościach. A no właśnie, bo Illusion to jest jednak specjalne kino, które nie da się ukryć, prezentuje często już wiekowe filmy, a na pewno takie, które no, można było oglądać. Oczywiście te filmy są w większości dostępne, bo pokazywaliśmy i Książę Dracula z 1931 roku w ramach naszych retrodreszczy i Casablanca z Walentynki i sala była pełna. No i to dowodzi chyba, i na razie mogą to potwierdzać przede wszystkim właśnie kina studyjne, że polska publiczność jest absolutnie głodna kina i dużego ekranu, tak? Tak, widzowie są bardzo stęsknieni za kinem. Słyszałam nawet wypowiedź pani, która mówiła, że ona nie lubi czarno-białych filmów, ale tak strasznie chciała przyjść do kina, że przeżyje już i tak tą Casablancę jakoś u nas. To było bardzo piękne. Tak, oczywiście i to są też bardzo miłe spotkania, ponieważ widzowie mówią o tym, że za nami tęsknili, mało tego piszą maile, ale też trzeba przyznać, że widownia jest niesłychanie zdecydowana. Tutaj absolutny szacunek dla wszystkich Państwa, którzy nas odwiedzili, bo rzeczywiście wypełniają wszystkie obowiązki, które są teraz nałożone na publiczność w kinie, zachowują odległości, noszą maseczki, zasłaniają usta i nos, to wyklucza konsumpcję na sali i absolutnie rzeczywiście dostosowują się do wszystkich tutaj obostrzeń, ale widać było, że bardzo chcieli do tego kina już przyjść. Ja nawet słyszałem o takich sytuacjach, że widzowie rezerwują bilety na cokolwiek. Że nawet tak się zdarza, że już mniejsza z tym, jaki film, jaki tytuł, byleby tylko móc pójść do kina, no bo jednak przy tych ograniczeniach, o których pani wspomniała, oczywiście też jest ograniczenie frekwencyjne. Tak. My sobie pochlebiamy, że jednak nasze filmy są rzeczywiście dość dobrze dobrane i ciekawe, ale fakt, że wielu ludzi mówi, że po prostu chciało poczuć po 4 miesiącach prawie atmosferę kina wielkiego ekranu, zgaszonego światła i tej, jak się okazuje, jednak wyjątkowości, że oglądanie filmów na laptopie czy w telewizji kompletnie nie oddaje tego, co daje kino i za tym ludzie bardzo tęsknili. Zawsze to jednak było jakieś misterium, przeżywanie wspólnie filmu w ciemnej sali kinowej. No to powiedzmy już co, na pewno, bo tyle na razie wiemy, przed nami kolejne kino. nowy tydzień, co na pewno przygotował Iluzjan na najbliższe dni dla swoich widzów? My po pierwsze kończymy w lutym nasze cykle, które cieszyły się u widzów dużym powodzeniem. To jest przegląd Jean Vigo, twórca niepokorny, a także niesłychanie popularny Jacques Tati, pan Ileo, swoja nowoczesność. Filmy te pokazujemy i teraz w weekend, i jeszcze w kolejnych dniach, kolejnego tygodnia. W weekend także pokazy przedpremierowe nowości, bo na te też bardzo publiczność czeka. I pokażemy oczywiście Na Rauszu, które już szturmem zdobyło ekrany przedpremierowo polskich kin. No to słynny film obsypany europejskimi nagrodami filmowymi, przypomnijmy. Tak, absolutny zwycięzca zeszłorocznych nagród filmowych. No i La Gomera, bardzo też już wyczekiwana komedia Corneliu Porumboju. Miała być premiera jesienią, premiera będzie dopiero wiosną, natomiast teraz już możemy pokazywać to przedpremierowo. I też powiem, że na oba te seanse właściwie bilety rezerwują się w nieprawdopodobnym tempie. Ciągle jeszcze nie wiemy, jak sytuacja w kinach będzie wyglądała w marcu i później, ale rozumiem, że to i tak nie przeszkadza w planowaniu kolejnych cykli filmowych, kolejnych propozycji, no bo nawet jeżeli one się nie będą mogły zrealizować teraz niedługo, to, no to poczekają na lepsze czasy, tak? No tak, chociaż oczywiście my wierzymy, że kino jest na tyle bezpieczną przestrzenią, że nie będzie zamykane, ale oczywiście nie możemy tego przewidzieć. Marzec planujemy absolutnie tak, jakby się miał dokładnie w poniedziałek 1 marca zacząć normalny nasz repertuar, czyli planujemy nasze cykle archiwalne, rozmawiamy z dystrybutorami, którzy naprawdę dobrze i szybko zareagowali na otwarcie kin i przygotowali interesującą ofertę dla kin studyjnych. No i oczywiście nasze cykle archiwalne to planujemy przegląd filmów z udziałem znakomitego aktora teatralnego i filmowego, niedawno zmarłego Christophera Plummera. Planujemy też cykl filmów Agnes Wardy, jej klasycznych, już znanych z okresu francuskiej nowej fali filmów, ale także tych najnowszych, tuż przed śmiercią skończonych dokumentów, czyli Twarze, plaże i Warda według Agnes. Planujemy oczywiście jak w marcu cykl kobiecy. Tym razem, w zeszłym roku były to kobiety pod presją, w tym roku uznaliśmy, że trzeba wzmocnić się nieco i obejrzeć coś dużo bardziej optymistycznego, więc będą to kobiety silne. To będą wspaniałe, niezwykłe, walczące ze światem postaci kobiety. I to propozycje na marzec, no to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć, żeby tylko mogły zostać zrealizowane. Tak, bardzo na to liczymy i zapraszamy serdecznie naszych widzów. Propozycji będzie więcej, na razie wymieniłam tylko te pierwsze, które zaczną marzec, ale cały marzec będzie na pewno ciekawy i no i oby był w kinie także. No i tego życzę, pozostańmy z tą dobrą myślą i dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo, zapraszamy do kina. Była z nami Kinga Zabawska, kierowniczka warszawskiego kina Iluzjan. Dziękuję bardzo. No i dodam też od razu, że to nie jedyny możliwy teraz do oglądania film z duńskim aktorem, ale słynnym w całym świecie Madsem Mikkelsenem. Wspominaliśmy przed chwilą w rozmowie o tym bardzo, bardzo oczekiwanym, bo obsypanym europejskimi nagrodami filmowymi Na Rauszu, dramacie Na Rauszu. Oficjalna kinowa premiera w Polsce planowana jest, zdaje się, na maj. O tym mówiliśmy między innymi dzisiaj przed południem w Trójce, że trwa właśnie, to jest ten weekend na Madsa, czyli oczywiście taki mały przegląd filmów z udziałem Madsa Mikkelsena, to online na platformie mojeekino.pl, też warto z tych propozycji skorzystać. No a my pozostańmy muzycznie jeszcze przez chwilę w starym kinie, polskim starym kinie, bo to będzie Eugeniusz Bodo, to nie ty. Jakby jasny piorun we mnie trzasł, jakby ktoś nogami w serce wlazł, tak mi jest od czasu, jak przypadek razem zetknął nas. Fioła chyba, bzika chyba mam, chodzę i do siebie gadam sam. Spać nie mogę, jeść nie mogę, odkąd ciebie cudna znam, to nie ty. To ktoś całkiem inny, z uśmiechem niewinnym, jasny i radosny, jak słońce na wiosnę. Ktoś, kto jest piękniejszy, ktoś droższy, cenniejszy niż najdroższe sny. To nie ty. Tamta to dziewczyna, najmilsza, jedyna, to ktoś całkiem bliski, najlepszy ze wszystkich. To jest ta wybrana, ta jedyna, kochana, tak jak żadna już. Za nią chętnie oddałbym i cały świat, i resztę lat, i jaki świat szeroki, długi, nie ma takiej drugiej, to nie ty. To jest ta najszczersza, ostatnia i pierwsza, taka co cierpienia na radość przemienia, którą jak się traci, to szczęściem się płaci, całym życiem serem. Owszem, masz przyjemną, miłą twarz, usta ładne, oczy ładne masz, ale tylko co najwyżej flirtem może być romanse nasz. Lubię cię, przyznaję szczerze sam, serca też dla ciebie dużo mam, ale kochać ciebie nie potrafię, odkąd tamtą znam, to nie ty. To ktoś całkiem inny, z uśmiechem niewinnym, jasny i radosny, jak słońce na wiosnę. Ktoś, kto jest piękniejszy, ktoś droższy, cenniejszy niż najdroższe ceny. To nie ty. Tamta to dziewczyna, najmilsza, jedyna. To ktoś całkiem bliski, najlepszy ze wszystkich. To jest ta wybrana, ta jedyna, kochana, tak jak żadna już. Za nią chętnie oddałbym i cały świat, i resztę lat. I jaki świat szeroki, długi, nie ma takiej drugiej, to nie ty. To jest ta najszczersza, ostatnia i pierwsza, taka co cierpienia na radość przemienia, którą jak się traci, to szczęściem się płaci, całym życiem serem. Świat szeroki, długi, nie ma takiej drugiej, to nie ty. To jest ta najszczersza, ostatnia i pierwsza, taka co cierpienia na radość przemienia, którą jak się traci, to szczęściem się płaci, całym życiem serem. Albeniusz Boda z Szumiącej Płyty, no bo to oczywiście utwór ze starego polskiego kina, a ja proponuję, byśmy teraz pomyśleli o filmie, który dopiero czeka na swoją premierę i mam nadzieję, że ta nastąpi w tym roku. A to film szczególny z wielu powodów. Las Janny Zastróżnej, przy okazji debiut reżyserski tej autorki, ale to artystka sztuk wizualnych, więc już z tego choćby powodu film na pewno szczególny, z niezwykłymi obrazami, co zresztą można od kilku już lat obserwować w sieci. Pojawiają się fotosy z lasu. No i też niezwykła obsada aktorska, która zmieniała się w trakcie realizacji, bo ten film, jak tylko właśnie autorka zdobyła z ekipą pieniądze na kolejne sekwencje filmu, to też zapraszała do współpracy kolejnych aktorów. Na razie ta obsada wygląda imponująco, ja tylko wymienię niektóre osoby. Andrzej Chyra, Sandra Korzeniak, Marian Dziędziel, Eryk Lubos, Tomasz Tyntyk, Grażyna Błęcka-Kolska, Klara Bielawka. I naprawdę jeszcze mógłbym tutaj wiele, wiele, Dawid Ogrodnik, wiele osób wymieniać, zresztą nie tylko aktorzy występują w tym filmie. Coś szczególnego, mówiliśmy już w Trójkowo Filmowo o lesie wielokrotnie, były relacje z planu, więc sam mogę potwierdzić, bywałem na planie, że to wszystko wygląda dosyć niezwykle. No a jeśli niezwykle i niezwykły film, który może być naprawdę czymś nowym w polskim kinie, no to też stąd za chwilę spotkanie w tej filmowej audycji z gościem specjalnym, no bo nie filmowcem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Trójkowo filmowo, witam gościa specjalnego, Rafał Bujnowski, dziś z nami, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mówię gość specjalny, bo nie filmowiec, ale jednak malarz, grafik, autor filmów wideo, czyli artysta sztuk wizualnych, no ale porozmawiamy sobie w kontekście filmowym, bo właściwie już wielokrotnie wspominałem o tym filmie, bo produkcja Lasu Janny Zastróżnej to jest produkcja rozpisana już nie tylko na wiele miesięcy, ale i lat, trwa od dawna, no ale zmierza szczęśliwie, taki zresztą był właściwie od początku na to plan, ale szczęśliwie zmierza już do końca. Ty, Rafale, jesteś w tej dobrej sytuacji, że o tej produkcji naprawdę sporo wiesz i sporo już takich sfilmowanych, gotowych fragmentów filmu, no, który w swojej specyfice na pewno jest ci jakoś bliski, widziałeś i co byś powiedział? No właśnie, ja widziałem taką wersję, jedną z wersji montażowych bez udźwiękowienia, taką sotę. I ponieważ nie mam takiej wyobraźni filmowej, sztuka filmowa nie jest tak dobrze rozpoznana przez mnie, to trudno mi sobie wyobrazić, jaki będzie końcowy efekt. No tak, ale tutaj też musimy podkreślić, że autorką filmu jest również artystka sztuk wizualnych. Tak, tak, tak. Co nie bez znaczenia w całym tym pomyśle inspirowanym gdzieś z jednej strony Beckettem, z drugiej strony twórczością braci Strugackich, ale myślę i ciekaw jestem, czy to potwierdził, to jest jednak właśnie taki film bardzo, bardzo wizyjny. Ja mam zaufanie do Asi. Ja w ogóle mam nadzieję, że ten film będzie spotkaniem z Asią dla mnie osobiście. A ja lubię spotykać Asię. Lubię jej niskie tętno, spokój, jakąś mądrość taką. Lubię jej też sposób patrzenia na świat. Więc czekam na ten film z wiarą, że to będzie jakieś spotkanie z tą inspiracją, z tą osobą, z tą Joanną. Tutaj mówisz o tym takim kontekście ludzkim, prawda? Natomiast jestem ciekaw, no sam jako artysta, który ze szczególną wrażliwością podchodzi właśnie do obrazu, jak odbierasz te obrazy, czy udało jej się wykreować, no tak jak to można było przez te kilka ostatnich lat produkcji, chociażby widzieć na zdjęciach z filmu, czy udało jej się jakieś szczególne obrazy właśnie wykreować, jakieś sceny, które robią naprawdę wrażenie również na tobie? Dla mnie póki co to jest taki zbiór właśnie takich scen rodzajowych, nawiązując do tradycji malarstwa. Nie umiem jeszcze połączyć fabułę czy film, ale rzeczywiście dla mnie są nienaganne. No. To jest jakiś osobny świat. Nie umiem jakby też odnaleźć porównania filmowe. Co mi to przypomina, do czego to jest podobne. Jaka to jest wersja, polska wersja czego? Nie wiem, jest jakieś porównanie do tego. Ale to chyba nie musi być jakaś polska wersja czegoś konkretnego. I właśnie to jest cała nadzieja w tym. Aha. A jak patrzysz w takim razie na aktorów? No na pewno też widziałeś ich już w tych sekwencjach filmowych. No przecież z jednej strony tutaj naprawdę nie udało się zaprosić do współpracy wiele aktorskich znakomitości, ale podejrzewam, że w niektórych sekwencjach oni są wręcz nawet może nierozpoznawalni. Tak jest? Oglądałem to z Andrzejem, tę wersję. Z Andrzejem Chyrą, tak? Andrzejem Chyrą, tak. Tę wersję montażową. No i Andrzej wspominał gdzieś, że to jest dla niego takie doświadczenie performatywne niemal. Produkcja filmu trwała tak wiele lat, że ciało zaczęło się zmieniać. I dla niego jest to ciekawe z perspektywy upływającego czasu i jego ciała. Bo no tak, oczywiście zmienia się w naturalny sposób też lata, jakoś się tutaj zaznaczają na jego twarzy. No ale to tym bardziej, myślę, taki ciekawy wątek lasu filmu, który powstawał tak bardzo długo. Powiedz mi, czy z twojej strony i też no, pewnie innych kolegów, na przykład malarzy, tutaj było jakieś zaangażowanie w tą produkcję? Wspomagaliście Jadnę Zastróżną, czy to raczej była taki życzliwy współudział koleżeński? No ja jestem odpowiedzialny za jedno wnętrze, monografię jednego wnętrza, bo 3 lata temu miałem pożar pracowni i Asia uznała, że jestem ekspertem od pożarów i pogorzeli. A taka scena pożaru właśnie jest w filmie, tak? Jest to wnętrze, tak, mieszkanie mojego bohatera jest pogorzeliskiem. No ta przykra życiowa historia, że tak powiem, przełożyła się tutaj na warstwę artystyczną, tak? Tak, trzeba, tak walczę z tym, ale rzeczywiście mam taką tendencję, żeby wszystkie nieszczęścia przerabiać na sztukę. Złowrogi mechanizm, ale akurat w tym wypadku Asia uznała, że jestem ekspertem od pogorzeliskiej. Zwęglonych wnętrz, dlatego razem z Mikołajem Małkiem, przyjacielem malarzem, krabiliśmy pod Warszawą taką właśnie scenografię. No, to brzmi interesująco, no ale na tym też chyba polega katarzis w sztuce, żeby te negatywne jakieś zjawiska no, przekładać później na coś pozytywnego i miejmy nadzieję, że tak to w lesie wygląda również. Tak, no ja jestem wdzięczny właśnie za tę propozycję, bo rzeczywiście zadziałało to terapeutycznie. No ale też wspomagałeś Jan jeszcze w inny sposób, razem też z kolegami, z artystami sztuk wizualnych, bo pamiętam aukcje. Tutaj w różny sposób zbierano pieniądze na kolejne fragmenty tego bardzo, bardzo autorskiego filmu i między innymi ty również pomagałeś w ten sposób. No tak, ja uważam, że trzeba wspierać się nawzajem, zwłaszcza w takiej głębokiej awangardzie. bo ja wierzę, że ci, co biorą udział w jakiejś ideologicznej dyskusji, albo po lewej, albo po prawej stronie, oni sobie jakoś poradzą. Oni sobie jakoś poradzą, a projekt Asi wydawał mi się na tyle odklejony od tej nadmiarowej codzienności, że uznałem, że czemu nie. No właśnie. Tak jak powiedziałem, ja lubię przebywać z Joanną i mam nadzieję, że na końcu naprawdę postanie coś w rodzaju spotkania z nią. No właśnie, bardzo ładnie o tym powiedziałaś. Las, myślę, że to będzie nie tylko film, ale przede wszystkim właśnie to spotkanie z jego bardzo wrażliwą na obrazy autorką. Tak się składa, że właściwie teraz postprodukcja tego filmu przeniosła się na piękną hiszpańską wyspę na Oceanie Atlantyckim. Wiem, że Joanna jest na Fuerteventurze, zresztą ty jesteś tam również. Obserwujesz w takim razie cały czas do końca proces finalizowania tej całej produkcji, tak? No to wiele powiedziane. Ja tutaj jestem też w pracy, mam tutaj pracownię i przygotowuję się do wystawy, która niedługo i Asia mieszka w sąsiedniej miejscowości, kontaktujemy się towarzysko i nie rozmawiamy o pracy, obowiązkach, bo no nie wiem, jakoś tak nie pasuje. Rozumiem. No jak jesteście w tak pięknym miejscu, nie będę ukrywał, Fuerteventura to moja ukochana hiszpańska wyspa. Tak? Wspaniale. Tak, tak, tak. No i zazdroszczę, że tam teraz możecie być. Chętnie będzie? To jest prawie w Polsce, bo w Wiedniu, w takiej galerii Pior Cargo i od... No i niestety nie dokończymy naszej rozmowy, bo połączenie zostało przerwane, ale właściwie zdążyliśmy już wszystko, co najważniejsze o filmie Las Joanny Zastróżnej opowiedzieć. Opowiadał Rafał Bujnowski, malarz, artysta sztuk wizualnych. No i nie skończył tej swojej opowieści o wystawie, to ja już dokończę. Ta wystawa niedługo, bo w marcu wystawa oczywiście jego malarstwa w jednej z wiedeńskich galerii, więc może ktoś będzie miał ochotę się z tej okazji do Wiednia również wybrać. A przy okazji, jak tak mówiliśmy o Fuerteventurze, hiszpańskiej pięknej, troszkę dzikiej i troszkę takiej surowej wyspie, za to właśnie ją tak bardzo lubię. No to muszę powiedzieć, że to jest ulubiona w tej chwili destynacja, ulubiony kierunek właśnie chyba polskich filmowców, bo wiem, że w tej chwili albo od pewnego czasu tam może trochę od zimy wielu artystów filmowych z Polski właśnie uciekło. No i chyba mogę zdradzić, że chociażby tam właśnie odpoczywa po bardzo intensywnych ostatnich 2 latach Joanna Kulik, odpoczywa jej mąż, który zresztą będzie musiał wrócić niedługo do Polski. Na pewno oboje wrócą, no bo Maciej Bochniak szykuje nam, przypominam, już niedługo premierę swojej Magnezji. No ale o tym na pewno też w Trójkowo Filmowa już niedługo znowu, bo nie po raz pierwszy, opowiemy. A przed 19 dzisiaj ja jeszcze proponuję takie dłuższe spotkanie z artystką muzyczną, z PJ Harvey, czy jeśli ktoś woli w tej pełniejszej wersji, to z Polly Jean Harvey. No właśnie, bo tak się składa, że nie tylko zawsze chętnie możemy wrócić do jej muzyki, ale też możemy obejrzeć ją właśnie teraz w kolejnym filmie. Tym razem to dokument na jej własny temat, dostępny w sieci. O tym za chwilę, ale wcześniej niech nam PJ Harvey zaśpiewa. I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me. And now I'm old. And now I holler. She'll never know just what I found. That blue-eyed girl.